że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 grudnia. Boże Narodzenie. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim papieskie przesłanie do świata. Franciszek apeluje o pokój w Syrii, Iraku i na Ukrainie. Zaginiony współpracownik lidera rosyjskiej opozycji, wcielony do armii, służy w bazie oddalonej od Moskwy o 2000 kilometrów. Nadmiar świątecznego jedzenia można oddać. Trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. O pokój w Syrii, Iraku i na Ukrainie apelował papież w bożonarodzeniowym orędziu. Franciszek wygłosił je w południe z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Wyraził nadzieję, że Chrystus będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Następnie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Papież powiedział, że światło Chrystusa przezwycięża ciemności w ludzkich sercach, w konfliktach społecznych, geopolitycznych i ekologicznych. Prosił, by Chrystus uśmierzył cierpienia wszystkich dotkniętych wojną i prześladowaniami. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli, skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej miłości. Franciszek prosił o pokój na Bliskim Wschodzie, mówił o potrzebujących nadziei i światła Chrystusa w Wenezueli, Ukrainie i narodach Afryki. Przypomniał, że w Afryce chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę i padają ofiarą grup ekstremistów. Apelował, by otoczyć opieką migrantów, którzy z powodu niesprawiedliwości musieli opuścić swoje kraje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tragiczna informacja napłynęła z Nigerii. Co najmniej 7 osób zginęło podczas ataku dżihadystów w Boko Haram na zamieszkałą przez chrześcijan wioskę w północno-wschodniej części kraju. Napastnicy rabowali i palili domy. Według świadków porwali nastolatka. W 2016 roku w odległym około 20 km miasteczku dżihadyści porwali 276 uczennic. Zdarzenie zwróciło uwagę świata na działalność grupy. Niedługo po porwaniu udało się uciec 57 uczennicom. Kolejne 107 dziewcząt zostało zwolnionych po negocjacjach. A 112 pozostaje w niewoli. Boko Haram jest aktywne na styku granic Nigerii, Nigru, Czadu i Kamerunu. Domaga się zaprowadzenia szariatu na całym terytorium Nigerii. Zaginiony w poniedziałek współpracownik lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego odnalazł się w rosyjskiej bazie wojskowej na jednej z wysp archipelagu Nowa Ziemia. Podał Reuters. Niezgodny z prawem pobór do wojska ma wszelkie cechy porwania i nielegalnego zatrzymania, ocenił Nawalny. Opozycjonista wyjaśnił, że jego współpracownik Ruslan Szawedinow zadzwonił dziś do niego z pożyczonego telefonu. Szawedinow, który od wczoraj pełni służbę w oddalonej o 2000 km na północ od Moskwy bazie, gdzie temperatura wynosi w tej chwili minus 21 stopni, był dyrektorem fundacji, która zajmowała się dokumentacją i ujawnieniem przypadków korupcji na szczytach rosyjskiej władzy. W poniedziałek zniknął bez śladu ze swojego mieszkania. Współpracownicy znaleźli tam wyważone drzwi. W mieszkaniu odcięty był prąd i łączność telefoniczna. Karta SIM z komórki Szawedinowa została uszkodzona, dlatego nie można było określić, gdzie się znajduje. Święta Bożego Narodzenia dla ratowników medycznych to czas intensywnej pracy. Dyspozytorzy pogotowia przyjmują nawet o 25% więcej zgłoszeń niż zwykle. Interwencje nie dotyczą przejedzenia, raczej tylko zaniedbania diety, między innymi przez cukrzyków, mówi koordynator dyspozytorni medycznej w pogotowiu ratunkowym w Lublinie, Paweł Krasowicz. Bardziej błędów dietetycznych związanych z chorobami współistniejącymi. Po prostu ból brzucha, wymioty, prawda, no to są tego typu dolegliwości. No to jest złamanie pewnych zasad, których powinniśmy się trzymać. Nie przesadzajmy przede wszystkim z alkoholem, bo jeżeli z tym alkoholem przesadzimy, to wtedy ten umiar nam się wyłączy. No jedzmy tyle, ile możemy zjeść. A nadmiar jedzenia można przekazać innym. Trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Jest adresowana do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi. Jak mówi organizatorka Maria Skołożyńska, można się zgłosić za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Aby skontaktować się z akcją, można napisać do nas wiadomość na fanpage'u na stronie Podzielmy się, czyli po prostu wpisujemy sobie Podzielmy się i tam można do nas wysłać wiadomość. My odpiszemy dosłownie, pewnie w kilkanaście minut dostaną Państwo odpowiedź. Można do nas napisać maila na adres info@podzielmysie.pl. Ten adres jest na naszej stronie internetowej. Żywność najlepiej zapakować do pudełek, kartonów lub słoików. Na stronie trwają też zapisy zmotoryzowanych wolontariuszy. Kierowcy sami zdecydują, od którego darczyńcy odbiorą jedzenie i do których jadłodajni je dostarczą. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Panie i Panowie, łaskawe Państwo, witamy Państwa najserdeczniej, witamy najcieplej, witamy najczulej. Oto z piwnicznych przestrzeni przywozimy Wam, przyjaciele, nasze kolędy, pastorałki, nasze pieśni wigilijne. Witamy Państwa świątecznie. Panie i Panowie, to jest przykład niezwykłej chęci występu, ale wybacz, Beato, dwa słowa o poprzedniku Twoim, bo rozpoczęliśmy od pieśni pod tytułem Niechciana kolęda. To jest wiersz pana Jana Kazimierza Siwka z muzyką Piotra Kuby Kubowicza, który tę pieśń jakże pięknie zaśpiewał. A teraz, panie i panowie, wśród naszych piwnicznych kolęd z pewnością zabraknąć nie może tych pieśni, które nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Beata Czernecka. Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Przed nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Włosy złotymi, skrzydły białe, malowaną tęczą. Łaskawi Państwo, przy fortepianie pan Paweł Pieszkała. Dyplomowany organista skądinąd. Łaskawi Państwo, przyjaciele, kochani, cuda dzieją się w okolicach świąt Bożego Narodzenia, bo to aktorzy porzucają Szekspira i inne niezwykle poważne zajęcia i piszą ucieszne pastorałki. I tak powstała pastorałka Rafałka. No trudno, żeby była dla Rafałka, skoro sam napisał tekst. Rafał Jędrzejczyk napisał tekst, Andrzej Sikorowski skomponował muzykę. Pastorałka Rafałka. Rafał Jędrzejczyk. Bociany dawno już poleciały i tylko sójka została, bo kormorany jej nagadały, że na Betlejem za mała. A te bociany i kormorany lecą kluczami po niebie, tym samym niebie, z którego ojciec na ziemię zesłał nam ciebie. I cieplej w domu, nie lepiej nikomu nie mówić, żeśmy spłakani. Mała dziecinka, taka kruszynka, otwiera nam niebios bramy. Wszyscy się schodzą, cały dzień głodząc, każdemu jakaś pokuta. Karp nie doczekał, w jarzynach przepadł i odfrunęła gdzieś muta. Kolęda mówi nam o pastuszkach, na których anioł zawołał. Północ już była, bydlątka spały i całkiem biało dokoła. I teraz nie wiem, w piasku czy w śniegu małe dzieciątko tak kwili, bo niemożliwym jest w dziejach biegu, żeby się Tischner pomylił. Choinka stoi, aniołek stroi, kolędą swoją zadziwia. Królowie jadą z wielką paradą, gwiazda rozkwitła na wiwat. Ponad niebiosy przyziemne głosy, śpiewamy 100 lat i gloria. Puka bezdomny, śpiewa bo głodny, a wtedy mija euforia. Piotr już obgadał wszystko z Józefem, mają pomysły rozliczne. Co rok to prorok, a od ołtarza płyną tematy liryczne. Te narodziny o środku nocy, przed 20 wiekami, wykreowane z astralnej mocy na dusze nasze aksamit. Choinka stoi, aniołek stroi, kolędą swoją zadziwia. Królowie jadą z wielką paradą, gwiazda rozkwitła na wiwat. Wszyscy się schodzą, cały dzień głodząc, każdemu jakaś pokuta. Karp nie doczekał, w jarzynach przepadł i odfrunęła gdzieś buta. Choinka stoi, aniołek stroi, kolędą swoją zadziwia. Królowie jadą z wielką paradą, gwiazda rozkwitła na wiwat. Rafał Jędrzejczyk nabroił nam jak aniołek. Panie i panowie, kiedy płatki śniegu wirują odrobinkę wolniej i kiedy księżyc z wysoka zasłuchany spogląda na ziemię, to oznacza, że oto nadlatuje miedzianowłosy anioł. Nadlatuje i śpiewa. A gdy się rodzisz? Wiersz pani Barbary Kościuszko z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. Miedzianowłosy anioł, Dorota Ślęzak. wychodzi z mroku, święci śpiewają na niebieskich halach i aniołowie tańczą na obłokach. Naj, naj, na, na, na, na, na, naj, naj, na, na, na, na, na. Ludzi splatasz, bo każde serce może się obudzić. Trzeba mu tylko jakąś szansę dać. Naj, naj, na, na, na, na, na, na. Tak śpiewa mieni jadą włosy anioł z Krakowa Dorota Ślęzak. Wigilijna święta noc, panie i panowie. Znowu Barbara Kościuszko, znowu Jan Kanty Pawluśkiewicz. A zaśpiewają nasi najmłodsi. I zechciejcie państwo wybaczyć w wigilijny czas to słowo, że oni nie tylko najmłodsi, ale też piekielnie zdolni. Wigilijna święta noc. Kamila Klimczak, Maciej Półtorak. Wigilijna święta noc, od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami krążą ci, co są dziś sami. Pusty talerz dostawiamy, może z błądzą pod nasz dach, może z błądzą. Niesie łaskę w każdy dom, serca swoje otwieramy dla tych, którzy są dziś z nami i z czułością wspominamy tych, co już odeszli stąd, tych, co już odeszli stąd. Wigilijna, święta noc, niechaj śpi człowieczy strach. Wszyscy kiedyś przeminiemy, ale zanim odejdziemy, zostawimy tu na ziemi swych uczynków trwały ślad, swych uczynków trwały ślad. Wigilijna, święta noc, od opłatka wije blask. Ale gdzieś tam ulicami krążą ci, co sądzisz sami. Pusty talerz dostawiamy, błądzą pod nasz dach, może z błądzą pod nasz dach. Drodzy Państwo, niespodzianka. Teraz muzycy dorwali się do głosu. A mówiąc poważnie, trzeba naszego barda piwicznego przedstawić specjalnie. Sam siebie nie będzie przedstawiał. Pan Leszek Wójtowicz. Spraw, dobry panie, aby gwiazda betlejemska swym świętym promieniem dotknęła naszych serc. Niechże zapłoną nadzieją, nadzieją dla miasta i świata. Panie najmocniejszy, malutki jak gwiazdka, oto noc Cię wielbi, przyjazna, jasna. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła dla miasta i świata, dla świata i miasta. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła dla miasta i świata, dla świata i miasta. Jadą trzej królowie, ryczą setki koni, złoty komórkowiec każdy trzyma w dłoni. Bądźże nam sygnałem, co na alarm dzwoni, byśmy nie zgłupieli w codziennej pogoni. Bądźże nam sygnałem, co na alarm dzwoni, byśmy nie zgłupieli w codziennej pogoni. Anioł z komputera, miłość z poradnika, cóż ci damy teraz, jak mamy powitać? Pomóż wyjść bezpiecznie z labiryntu pytań i z nadejściem świtu przypadkiem nie znikaj. Pomóż wyjść bezpiecznie z labiryntu pytań i z nadejściem świtu przypadkiem nie znikaj. Pachnie już igliwiem, dźwięczy dobrym słowem, diabłom gadatliwym odebrało mowę. Daj mocniejszą wiarę i siły daj nowe, aby nieść wysoko skołataną głowę. Daj mocniejszą wiarę i siły daj nowe, aby nieść wysoko skołataną głowę. Bielutkie koronki kładzie mróz na szybach, pasterzy bezdomnych ciepłe światło wzywa. Zmiłuj się nad nami, nie pamiętaj przywar, lecz to co niegodne swoim dzieciom wybacz. Zmiłuj się nad nami, nie pamiętaj przywar, lecz to co niegodne swoim dzieciom wybacz. Panie najmocniejszy, malutki jak gwiazdka, oto noc Cię wielbi, przyjazna i jasna. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła, dla miasta i świata, dla świata i miasta. Spraw, aby nadzieja nigdy już nie zgasła, dla miasta i świata, dla świata i miasta. Wielce szanowni państwo, to niezwykle piękny tytuł. Pastorałka bursztynowa. Słowa Katarzyna Grzesiak, a muzyka zasiadający przy fortepianie Tomek Kmiecik. A wszystko to z czułością państwu wyśpiewa Agata Ślazyk. Zachłannie patrzę na płatki śniegu, ich zwykły balet. Tak samo ślady stóp gładko biegną, spać nie chcę wcale. Pierwsza kolęda pasterkę głosi, tak jak co roku. Wszyscy modlitwy i prośby znoszą, znajdują spokój. Bo wieczór dzisiaj całkiem prawdziwy ma gorycz cudu. Jakże nie mogę przestać się dziwić, że Bóg się rodzi. A ja przyniosłam tu opowieści czułe i stare, już nie płoszone o żadnej porze czujnym zegarem. Zimowy pejzaż słaby i chory na twoją pamięć. Telefon głuchy, co uśpił wszystko nieczułym trwaniem. Czasem zgaduję znów nieznajome głosy i ludzi. To niemożliwe, że tam u ciebie Bóg też się rodzi. Ten czas był kiedyś jak okruch światła w grudce bursztynu. Dziś zaskakuje mnie ta odległość pustki i cienia. Niejedną zimę dni mi się łączą w twardy różaniec. Na te pasterki chodziłam przecież z tobą, kochanie. Możliwe, że Bóg w tej chwili rodzi się dla mnie. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj. A ty go matulu, z płaczu utulaj. Ola Maurer. Smutny anioł dla tych, którzy odeszli, ale najgłębiej pozostają w naszych sercach. Piotr Skrzynecki, Janina Garycka, nasz duch świetlisty, nasi przyjaciele, nasze przyjaciółki. I dla nich właśnie i o nich tę pieśń pod tytułem Smutny anioł, słowa Robert Kasprzycki, muzyka Adrian Konarski, śpiewa dla państwa Ewa Wnukowa. Smutny anioł. Znowu nam w filmie zabraknie klatek. Niesiemy sobie słowa wesołe, aż ze wzruszenia mięknie opłatek. Proste życzenia bez krzywych spojrzeń, gniew gdzieś przycupnął jak szara myszka. Przy wigilijnym świątecznym stole śpiew się rymuje z brzękiem kieliszka. Muzyka. Ktoś zafałszował refren z radości. Ktoś nagle strącił leżący z brzegu pusty talerzyk, ten co dla gości. Patrzę przez okno w nieziemskiej bieli. Patrzę przez okno w nieziemskiej bieli. Szukam, choć wiem, że odnaleźć nie mogę tych, co odeszli, tych, co zasnęli. W białej zadymce zgubiwszy drogę, czy smutny anioł usiadł przy oknie? Światło się łamie jak zza witraża. Nie wiem, czy tylko on w świetle moknie. Czy śnieg topnieje na naszych twarzach? Czy śnieg topnieje na naszych twarzach? Dostojni magowie ze wschodu przynieśli dzieciątku złoto, kadzidło i mirrę. A teraz posłuchajcie państwo, co w swojej niewyobrażalnej wyobraźni człowiek jeszcze może dzieciątku przynieść do stajenki. Słowa pani Elżbieta Kuryło, muzyka Andrzej Zarycki. O tym wszystkim w piosence, w kolędzie, w pastorałce pod tytułem Kolęda z prezentami opowie państwu Tadeusz Kwinta. Kolęda z prezentami. Gdy glorie w Betlejem głosili anieli, zlecieli się ludzie i dali co mieli. Niewiele tam mieli, może czy sklepie, i tylko królowie sprawili się lepiej. Na Bożą chwałę, na Bożą chwałę. Dziś my cię witamy przy wtórze kolędy i dużo bogatsze ci damy. Prezenty najlepsze, co mamy, złożymy przed żłób, byś przysia na ziemię ucieszyć się mógł. Więc najpierw uczeni ci złożą podarki, wizycy przyniosą, a domy i kwarki. Ekolog łyk wody i czyste powietrze, genetyk chylisę i dolni owieczkę. Me. Na Bożą chwałę, me. Na Bożą chwałę. Inżynier maszyna, co ciągle jest w ruchu, astronom wiadomość o wielkim wybuchu, a chór teologów z kłopotem swych dług, 12 dowodów, że istnieje Bóg. A teraz wkraczają bankrotów szelest, wielmożni panowie, co rządzą biznesem, i hojnie przed tobą otworzą swe. same trosy, bo wstyd, żebyś, Jezu, był goły i posy. Dzieciątko małe, dzieciątko małe, dostaniesz plik akcji, co krocie są warte, a bankier na tacy ci da złotą kartę. Agenci w prezencie ci złożą jak kwiat polisę na życie i jesień twych lat. I tłum reporterów przybędzie czym prędzej, nowinę ogłoszą największe agencje. Ach, sława cię czeka, gdy święta rodzina wystąpi w programie w najlepszych godzinach. Na Bożą chwałę, na Bożą chwałę, którzy napiszą ci 100 muzykali, artyści wystąpią i będą wspaniali, a klub polityków udzieli ci rad, co trzeba uchwalić, by zbawić ten świat. A oto i kupcy ci niosą bombony, chodzidło z promocji, świąteczne talony. A tłum Mikołajów ci zrobi reklamę, rozdając zabawki, co bawią się same. Na Bożą chwałę, na Bożą chwałę, już cała stajenka w szwach pęka od sprzętów. Już znikłeś nam, Jezu, za górą prezentów. I chociaż choinka roztacza swój blask, to ciebie nie widać. Czy jesteś wśród nas, dzieciątko małe, dzieciątko małe? Panie i panowie, góralska kolęda, słowa Tamara Kalinowska, muzyka Tamara Kalinowska. Stowarzyszeniem Piwnicznego Chóru Aniołów Góralskich Tamara Kalinowska śpiewa. Tamara! Brzmi w tobie wszędzie, bo wrócisz któryś raz, by znowu odejść. Lżej nam upadać, wiedząc, że dasz nam się podnieść. Że nie zostawisz nas od tak, że nam nadziei podasz znak. Nikt cię nie czekał tak. Zostań w kolędzie, brzmi tobie wszędzie. Bądź, nim się na hali bagna wypali. Siądź, daj znać stajenki, gwiazdę do ręki wziąć. Zostań w kolędzie, brzmi tobie wszędzie. Mara Kalinowska, Góralski Chór Piwnicznych Kolędników, Piotr Kuba-Kubowicz, zostańcie na scenie. Panie i panowie, ja przejdę tutaj kawałeczek, bo oto z ogromną przyjemnością pozwolę sobie przedstawić naszą kolędową piwniczną orkiestrę. Trio skrzypcowe, Michał Półtorak, Agata Półtorak, Michał Chytrzyński, na fletach rozmaitych Kamila Owsianików. Gitara Jurek Wysocki. Gitara basowa Paweł Kuźmicz. Panie i panowie, kolęda Noc. Marian Janusz Kawałko i Piotr Kuba Kubowicz. A potem jedna z najpiękniejszych chyba kolęd świata końca XX wieku. Całą noc padał śnieg. Wiersz Mariana Hemara z muzyką Zbyszka Preissnera i to zaśpiewa Tamara Kalinowska. Ale teraz kolęda Noc. Piotr Kuba Kubowicz. Pocznie wątła panna dziecię światła. Pocznie wątła panna dziecię światła. Dzwonią gwiazdy po złotą, okres nadziei zamierz. I ryba postna na stole, niby wieczne znamie. Mak złagodniał, ważą się susze, dość już starów i świateł w oczy. Stół zapachniał białym obrusem, do Betlejem trzech mędrców kroczy. Pocznie wątła panna dziecię światła. Pocznie wątła panna dziecię światła. W domach zapach wosku z dumną ciszą się splata, a pan nie spływa do stóp. Cała bezdomność świata. Świeczki w srebrnych liktarzach, świerk baśniowy rozpuścił włosy. Wszędzie pokój, uśnijcie straże, dziecię kwili grają niebiosy. Siądźcie drobcze, coraz krótsze rozsądzimy sprawy nie ma. Oh,